meta kont rib, kont norbot fuqek, l-aqwa ħabib, ma nafx fettillek, int il-tmument, insejt li żmien idur skont il-kurrent, kont ħobb titbissel, kollok żufjet, f'dinja żagħżugħa, bla ħadd jinked, f'dajna l-imħabba, u l-ħolm li tar. Kul-klim sabiħ li jaddaw mar Isfer jew fuq il-ħajja bandla Sejrin l-awnuli Għalina d-dinja bennina Sejrin l-awnuli Destin li bandalna l-kolli l-awnuli Dur dawra mejt bħal-minu tira Sejrin l-awnuli Dokħa l-sinta ampina Irriħa jonfuħ fil-bluħ, il-mewt saf l-axar nirfuħ, il-ħajjad banlek li lawn li lin, il-ħajjad banlek li lin. Ed hossittor, jek tliftittri, tritter ġalura, ed nistennik, ħalli li moddi, udmuħ li bkejt, nannu il-vrus tal-ferħ li għadman sejt. Ġibda d-bissem, kollok zufjet, f'dinja ta' bluħa, għalfejn tinket, f'dajna l-imħabba. Sibna teżor, fiħdan xulxin ninsew il-mor. Isfel jew fuq il-ħajja bandla, sejrin l-awnuli. Għalina d-dinja bennina, sejrin l-awnuli. Destin li bandalna kolli lawn li li Dur dawra mejt bħal minu tira Sejrin l-awnuli Dokħa l-sinta ampina Sejrin l-awnuli Irriħa jonfuħ fil-luħ Il-mewt saf l-axar nil-fuħ U l-ħajjad bandlek li li Dawra mejt bħal minu tira Sejrin l-awnuli Dokħa l-sinta ampina Sejrin l-awnuli Irriħa jonfuħ fil-qluħ Il-mewt saf l-axar nirfuħ U l-ħajjad bandlek li lawn li lin Il-ħajjad bandlek li lin Il-ħajjad bandlek li lin